Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyenler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ve programımızı geleneksel olarak bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bu seferki La Comparsita, Anibal Troilo Orkestrası'nın bir yorumu olacak. 1952 yılından günümüze gelecek. Dinliyoruz. Anibal Troilo Orkestrası seslendirdi bu güzel La Comparsita yorumunu ve 1952 yılında yapılmış bir kayıttı. Ve bugünkü ilk tandamız Orkestra Tipica Victor ve solist Alberto Gomez'den gelecek. Orkestra Tipica Victor 1925-1944 yılları arasında tango müziği icra etmiş Victor isimli plak şirketinin bir araya getirdiği bir tango orkestrasıdır. İlk zamanlarda piyanist Adolfo Carabelli'nin liderliğinde kurulmuş. Sonrasında 1936 yılında liderlik bandoneonist Federico Scordicatti'ye geçmiş ve daha sonra da 1943 yılında piyanist Mario Morano'ya verilmiştir. Orkestranın kadrosu birçok sefer değişmiş fakat kalitesini asla kaybetmemiştir. Orkestra hiçbir zaman seyirci önünde canlı performans yapmamış olmakla birlikte kayıtlarında birçok birinci sınıf vokalistle çalışmıştır ki Alberto Gomez de bunlardan biri. Alberto Gomez 1904-1973 yılları arasında yaşamış çok önemli bir tango şarkıcısı. Aynı zamanda Arjantin sinemasının da vazgeçemediği karakterlerden biri, bir tenor. Ve şimdi Orkestra Tipica Victor ve Alberto Gomez'den önce 1933 yılında yapılmış bir kayıt Ventarrón, ardından yine 1933'ten bir kayıt El Mortero del Globito. Daha sonra 1927 yılından bir kayıt Rodriguez Peña ve son olarak da 1932 yılından Don Juan adlı şarkıları dinliyoruz. Sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? En cuanto a la cancha, sus once globitos, valientes y audaces, desplaza huracán. Se ve en la barquilla de los delanteros un recio mortero que apunta tenaz. Temblando el arquero contrario se encoge, los nervios de tigre delincia al mirar, y grita la barra de Parque Patricio: ¡Tiramas, Antonio! Herminio tira. Y si tira más Antonio, no hay que hacerle, ya está el gol. Thank you. vuelta. En Rodríguez Peña, templo bravo espiritual, en la transmutación del lindo tiempo aquel, has perdido de las faicas el tanguear sensual y al taitaje que brilló en él. Solo queda el recuerdo que cantando va, el sin igual valor de nuestra tradición, y jamás del alma el progreso borrará aquel pasado de empuje y acción. Dios le dé vida y salud. Orquesta Típica Victor ve solist Alberto Gomez, Ventarrón, El Mortero del Globito, Rodríguez Peña ve Don Juan adlı şarkıları seslendirdiler. Ve şimdi sırada bir vals tandası var. Rudolfo Biaggi Orkestrası eşliğinde Alberto Amor seslendirecek. Rodolfo Biaggi, Arjantinli bir tango müzisyeni, Buenos Aires, San Telmo'da dünyaya gelmiş. Başlarda sessiz filmler için arka plan müziği yaparak müzik kariyerine başlayan Biaggi, Carlos Gardel tarafından keşfedilerek uzun yıllar bir tango piyanisti olarak çeşitli orkestrada çalıştı. 1935 ile 1938 yılları arasında Juan D'Arienzo Orkestrası'nda çaldı ve kısmen D'Arienzo'nun ritmik tarzını benimsedi. Bu orkestra Biaggi'nin tanınmasında çok etkili oldu. Daha sonra kendi orkestrası olan Su Orkestra Tipica'yı kurdu. İcra ettikleri eserlerde D'Arienzo'nun müziğinin ritmik özellikleri olduğu görülüyordu. Manos Brujas, yani büyüleyici eller olarak anılan Rodolfo Biaggi, Arjantin'in en etkili piyanistlerinden biriydi. Kendine has bir tarz yaratıp müziğinin içine karakteristik bir özellik kattı. Bütün icra ettiği şarkılarda piyanoyu kendisi çaldığı için hemen etkisini göstererek dinleyici de "Evet, bu bir Biaggi yorumudur" diye bir etki yaratmayı başardı. Ve şimdi Rodolfo Biaggi Orkestrası ve solist Alberto Amor bizlere 3 vals seslendirecek. Önce 1945 yılında kaydedilmiş olan Paloma gelecek. Ardından 1946 yılından bir kayıt Aroma de Amor ve son olarak da 1946 yılından bir kayıt Mañana por la Mañana gelecek. Se llama Margarita, yo la llamo Palomita, porque es fiel en el amor. Y a las 8 de la noche, cuando ya la luna asoma, yo le canto a mi paloma con la voz del corazón. Paloma, cásate conmigo. Si vieras el nido que tengo escondido cerquita de Dios. Paloma, yo tengo en la sierra Ronda. Un rancho de piedra que en toda la tierra seguro no hay dos. Thank you. aroma de un amor que mi emoción va dibujando, aroma de un amor que vi llegar solo soñando. Pensar que has de volcar en mi vivir amargo la luz de un corazón hecho canción para mí. Anoche no dormí y sin querer soñé despierto, mi anhelo de cariño febril te buscaba, y luego en su rumor la noche me rezaba, pidiéndole al Señor un milagro de amor. Te escucho muy lejana y vivirá mi ilusión, suspira en las fontanas y gime mi canción. Quisiera que las horas me traigan con la aurora, como una flor sonora, el eco de tu voz. Quisiera que tus ojos por mí llorando estén, y así que sea gigante la fuerza de mi fe. Quisiera que tus labios, lejanos y tan fríos, repitan con los míos que me has de querer. Quisiera que tus ojos por mí llorando estén, y así que sea gigante la fuerza de mi fe. Quisiera que tus labios, lejanos y tan fríos, repitan con los míos que me has de querer. Entonces sentí, mi linda Juana, no te diré. Mi amor, te requerí, a ti te pareció mal, mas luego dijiste sí, si hay compromiso matrimonial. Y a mí me pareció bien. Ronda. Mañana por la mañana te espero, Juana, en mi taller. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Rodolfo Biaggi Orkestrası ve Alberto Amor'un seslendirdiği bir vals tandası dinledik. Paloma, Aroma de Amor, Mañana por la Mañana adlı şarkıları dinledik. Ve sırada hem hayatı hem de kariyeri çok kısa sürmüş ancak iz bırakmış bir müzisyen var. Luis Petrucelli. Luis Petrucelli bir müzisyen, bandoneon müzisyeni ve besteci. Küçük yaşlarda kendisini müziğe adamayı seçmiş ve yaşadığı bölgede bulunan konservatuarda eğitimine başlamış. Ve bu konservatuarda birçok önemli bandoneon müzisyeninden dersler alarak kendini geliştirmiş. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra birçok orkestrada durmaksızın bandoneon müzisyeni olarak çalışmış ve Pedro Mafia gibi birçok önemli bandoneon müzisyeniyle partner olmuş. Tango orkestralarında genelde iki bandoneon müzisyeni bulunur. Ayrıca Carlos Gardel gibi önemli şarkıcılara da eşlik etme şansına sahip olmuş. Louis Petrucelli 1903-1941 yılları arasında yaşamış ve bu kadar kısa bir hayat sürmesine rağmen dönemin en önemli müzisyenleriyle de orkestralarında çalışma şansı bulmuş ki bunlar arasında Francisco De Caro, Julio De Caro gibi müzisyenler var. Ayrıca Orkestra Tipica Victor'da da yer almış. Daha sonra Fresedo Orkestrası'nda çalışmış ve aynı zamanda da birçok unutulmaz besteye imza atmış. Ve şimdi bu önemli müzisyenin orkestrasından 4 tangoluk bir tanda dinleyeceğiz. Önce En Suley gelecek, ardından Michelou, daha sonra C. Pepinito ve son olarak da Nove de Julio. Ve bu kayıtların hepsi de 1930 yılından günümüze gelecek. Dinliyoruz. Thank you. ronda. Luis Petrucelli ve orkestrasından 4 tango dinledik. 1930 yılından günümüze geldi bu tangolar. En Suley, Michelu, Che Pepinito ve Nueve de Julio dinlediğimiz şarkıların isimleriydi. Sırada bir milonga tandası var. Francisco Canaro orkestrasını seslendirecek solist Carlos Roldan olacak. Francisco Canaro bir kemancı, orkestra şefi ve besteci, Uruguay'ın San Jose de Mayo şehrinde dünyaya gelmiş. Ailesi çok fakir olduğu için eğitim imkanı bulamamış olan Canaro'nun tek seçeneği çalışmak olduğu için ve de doğru bir içgüdüye sahip olduğu için hem başarılı bir müzisyen hem de maddi olarak zengin bir müzisyen olmuş kısa sürede. Francisco Canaro meslektaşları arasında bir birleştiricilik özelliği taşıyordu. 1918 yılından başlayarak bestecilerin hakları için savaştı. Ancak çabaları Arjantin Yazarlar ve Besteciler Topluluğu'nun kurulmasıyla sonuçlanana kadar tanınmadı ve bu topluluk Canaro'nun satın aldığı binada 1935 yılında kurulabildi. Kariyerinin başlangıcı tango tarihinin başlangıcıyla özdeşleşmiş, öyle ki 1950'li yılların ortasında bir radyo programı çok eski bir olayı anlatmak için Canaro Orkestrası'nın kurulduğu zaman ifadesini kullanırmış. Serveti bir kişinin zenginliğini ima etmek için kullanılan Canaro'dan daha fazla parası var cümlesini doğurmuş. Canaro ve Carlos Gardel at yarışlarında karşılaşınca Gardel'in bir ata oynamak için Canaro'dan geri vermemek üzere o dönem için oldukça yüksek bir miktar olan 500 peso istediği ve şöyle dediği söylenir. Ben fakirim ve tüm para sende. Çünkü Canaro ile karşılaştığında o dönemde Gardel Canaro'dan daha fakir durumdaydı. Francisco Canaro'nun hayatıyla ilgili buna benzer birçok anekdot var. Ancak Canaro için söylenebilecek en önemli şey çok sayıda kayıt yapmış olması, çok sayıda beste yapmış olması. Ancak bunun gerçek sayısı bilinmemekte. Bu sayılar 3500 ile 7000 arasında değişmekte. 1924 yılında orkestraya bir şarkıcı dahil etme fikri Canaro'nun aklına geldi. Ancak bu sadece her tangonun kısa ana bölümü olan estribiyoları yani nakaratları söylemesi içindi. Ve böylece estribistas ya da chansonniers devrini başlatmış oldu ki bunların ilki Roberto Diaz'dı. Birkaç yıl sonra Canaro kontrbasın tango orkestrasına girişinin de öncülüğünü yaptı. Ayrıca çok kalabalık müzisyenlerden oluşan orkestraları bir araya getirdi. Tangonun Avrupa'da tanınmasıyla ilgili birçok çalışma yaptı ve Francisco Canaro adını tango literatürüne unutulmaz bir şekilde yazdırmış oldu. Ve şimdi bu önemli müzisyenin orkestrasından ve solist Carlos Roldan'ın sesinden 3 milonga dinleyeceğiz. Önce 1942 yılında yapılmış bir kayıt olan La Milonga de Mis Perros gelecek. Ardından 1944 yılından Serenata gelecek. Ve son olarak da 1942 yılından Cuando un viejo se enamora gelecek. Dinliyoruz. Perros gauchos, cimarrón, capitán, ellos son mis camaradas. Yo no tengo más amigos que mis perros compañeros. Yo no tengo más camarada, ni los tengo ni los quiero. Cimarrón, capitán, que a mi lado siempre están cuando me ven con un pesar. Mis penas dan en consolar el cimarrón y el capitán. De la lealtad hacen galardón. Ronda. Si alegre estoy, alegre subar. El cimarrón y el capitán no saben qué es hacer traición. No lo sabrá ni el capitán ni el cimarrón. Thank you. alegre estoy, alegre ciudad. El cimarrón y el capitán no saben qué es hacer traición. No lo sabrás ni el capitán ni el cimarrón, ni el cimarrón. Canción de amor de una serenata, luna y farol con color de plata y un guitarrial que al brotar desata la dulce voz del payador. El cielo azul con su luna mansa volcó su luz como una esperanza y en el balcón de malbones rojos dejó la voz esta canción. Amor, amor, te dejo aquí con mi voz, mi corazón. Ronda. Yo traigo a tus trenzas doradas mis sueños cubiertos de noche callada. Amor que se viene de lejos, blanqueando de luna tu boca pintada, cantando mi bien y soñando que noche tras noche me estás esperando. Por eso aquí en tu balcón esta noche otra vez dejaré el corazón. Aquí en tu balcón esta noche otra vez dejaré el corazón. Se enamora, anda el pobre en un resuello, con betún para el bigote y tinturitas para el pelo. Cuando un viejo se enamora, anda todo alborotado, y pa' que ya no se avive, no lo tome por un pibe, hasta duerme concertado. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse a la camita, a tomar las pildoritas y a aplicarse la ventosa. A la brisa no les pongas porque se sienten gripados, y si baila alguna conga, un fotón, una milonga, queda todo desalmado. Cuando un viejo se enamora, pierde toda su carpeta, y que ve los papelones que hace al ver a su pebeta. Frente a aquella que lo hechiza, le palpita el corazón. Ronda. Y no largue una sonrisa por temor que los postizos se le pianten del buzón. De regreso de la cita de una tarde venturosa, a ponerse a la camita, a tomar las pildoritas y a picarse la ventosa. A la brisa no les pongas porque se sienten gripados, y si baila alguna conga, un fotón, una milonga, queda todo desarmado. Francisco Canaro Orkestrası ve solist Carlos Roldan'dan 3 milongalık bir tanda dinledik. La Milonga de Mis Perros, Serenata ve Cuando un Viejo se Enamora. Ve son tandamız bir tango tandası olacak. Jose Basso Orkestrası ve solist Floreal Ruiz seslendirecek. Jose Basso 1919-1993 yılları arasında yaşamış bir piyanist, orkestra şefi ve besteci ve bizlere 1950'li yılların sonlarından 4 tango seslendirecek. Önce Gigi gelecek, ardından Porque Si, daha sonra No Eres Igual ve en sonda En El Lago Azul adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Jose Basso ve Floreal Ruiz sizlerle. Canción feliz de la niñez, Gigi, flor de un lejano barrio azul, visión de tierna infancia que se fue, y amor espiritual de juventud. Nos citaban las campanas en el patio de la escuela y caían a su cena en tu blanco delantal, tarde de oro en tus cabellos, en tus ojos dulces sombras, y nació mi primer verso que inocente hoy te nombra con amor sentimental. Ronda. Gigi, ayer te vi por Santa Fe, Gigi, perfume, sedas y esplendor, y yo, pobre bohemio, te lloré, mujer de un sueño de oro que volvió. Tarde de oro en tus cabellos, en tus ojos dulces sombras, y nació mi primer verso que inocente hoy te nombra con amor sentimental. Gigi, siempre pienso en ti. Ronda. Perdido la fe, aunque hayas caído, yo quiero darte al final, para bien, para mal, el calor de mi nido. Y no creas que es piedad, jamás podré negarte la verdad, es así. Del principio al final, para bien, para mal, creo en ti porque sí. Cuando aprendas a olvidar, reirás. Cuando vuelvas a soñar, me dirás, con el alma en la mirada y la voz, esta casa es el hogar de los dos. Así en la vida sangran heridas, pero la cierra el amor. Es por eso que al final, para bien, para mal, creo en ti porque sí. Que tienen tus ojos, todo tu cabello, todo tu mirar. Dime qué dicen tus labios tan rojos, rojos natural. Yo quiero saber lo que guardas, saber lo que piensas, saber dónde estás. Cuando estás tú conmigo, eres como otra. Mas no eres igual. Cuando estás tú conmigo, eres como otra, mas no eres igual. Nunca jamás he pensado llegar a tu lado como yo llegué. Dime qué tienen tus ojos, o qué tiene tu cuerpo, qué tiene tu piel. Porque si después de besarte, después de abrazarte, me puse a pensar. Cuando estás tú conmigo, eres como otra, mas no eres igual. Cuando estás tú conmigo, eres como otra, mas no eres igual. Sobre el lago azul, el nido y luz de nuestro amor, fue testigo fiel de nuestro adiós, y hoy lloras en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscará tu amor, y a mi corazón llamará el dolor. En el agua azul de mi soledad. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni tandalarımızla yeni bir ronda programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın.